jakieś dogodne, wysokie notowania. No ale nie zmienia to faktu, że skarbnica języka polskiego jest tak obfita, jeśli chodzi o różne słowa, różne połączenia tych słów, różne znaczenia, przysłowia, powiedzenia. Jest tego tak dużo, że na przykład mało kto wie, że powiedzenie nomen omen, no po prostu krzywdzące trochę, myślę, naszych czworonożnych milusińskich, których dwie sztuki posiadasz razem ze swoją żoną, gdzie jest pies pogrzebany, tak naprawdę wzięło się z innego powiedzenia, gdzie jest piec podgrzewany. No tak, ale to pięknie ująłeś to powiązanie czworonogów i mojej żony. Ej, nie miałem tego na myśli, absolutnie. Nie myślałem, że powiesz o łysych koniach. Chciałbym powiedzieć, w końcu, że to też czworonogi, prawda? Pełen szacunek mam dla twojej żony, pełen szacunek dla mojej żony i dla wszystkich żon na świecie, więc tyle na ten temat. Tak, to też pięknie powiedziano. Oczywiście szacunek rzecz ważna. Jak tam... Ale nie tylko ważna, bo trzeba umieć zachować pewien poziom emocjonalności. I tak na przykład jak masz taki moment, właśnie co się mówi, powiedz mi, gdy idziesz chodnikiem i jakiś samochód przejedzie po kałuży i cię ochlapie? Co się mówi? To zależy. Ważne jest, żeby nie mówić głośno, jak się je biały ser. To prawda, można parsknąć na biało. Co chciałem rzec? Ale ci widzisz, to kończę. Nie. No. Bo to jest ważna rzecz, a mi umknie. No, do znudzenia co tydzień przypominamy o tych pitach i o tej wacie. Będziemy przez cały rok przypominać. Także. No nie, ale to jeszcze zostały 3 tygodnie, także ja myślę, że już wystarczająco często o tym przypominaliśmy. Natomiast zbliżają się święta i to jest pytanie, tutaj nie będę poruszał tematu duchowości tych świąt. Natomiast te święta mają jeszcze inny wymiar, taki czysto hedonistyczny, czyli dobre jedzenie, tak. Przede wszystkim jajka, biały żurek i tak dalej. To są takie tradycyjne potrawy. Jak tam z twoją dietą? Czy już święta? Nie ma tej diety. A już nie masz, poszła już precz, już spożywałem mięcho, najprościej mówiąc, ale takie milutkie, ugotowane, ale muszę dokończyć, bo czuję się w obowiązku wobec słuchaczy, że jak nas ochlapie samochód, zadałem pytanie, co się mówi. Dziękuję. Dokładnie, mówi się dziękuję i tak miałem tą kurtkę wybrać. No tak, i tak chciałem sobie nawilżyć skórę. Na przykład. Właśnie. I to była kompozycja polska. Tu nie było słychać języka polskiego, ale była bardzo polska ta kompozycja. Wręcz czuło się tą polskość. Szczególnie w rytmie. Tak, a ponieważ meandry i zawiłości związane z naszym rodzimym językiem mają szersze znaczenie, bo nasze macki polskie sięgają często do obcych języków i tak na przykład jest choćby przykład na rybie. Ryba sierp jest, prawda? Ryba sztaplarka albo ryba siekiera. Tylko rzadko się o tym mówi. Z reguły jest to tylko po prostu ryba młot albo ryba miecz. Ma to naprawdę wiele więcej znaczeń. Jest na przykład Szwajcaria kaszubska. To jest też ciekawe odwołanie. Mamy w Warszawie Włochy. Padwę północy mamy w Zamościu. A w Warszawie mamy Włochy. Syrenka powoli obrasta takimi zielonymi. Tak. No, ale to we Wrocławiu są krzyki, a w Gdańsku wrzeszcz, wiesz. A w Szczecinie pogodno. No, dokładnie, a w Świnoujściu Police, tak się poprzesuwały te granice. A jakoś nie spotkałem się, żeby w Szwajcarii było określenie na krajobraz, na dolinę, że to Polska. Słuchaj, bo... Ale może w przyszłości będzie. To jest problematyczne, ponieważ miejscowości o nazwie Warszawa, pisane przez SZ, w samych Stanach Zjednoczonych jest 91. To prawda, ale w Szwajcarii są franki. Także tak, ale... Franek to wiadomo. Przecież pamiętamy, no, super tak. Facet. Franek super, wchodził na ekrany i zrywał to płótno i ludzie nie mogli oglądać filmu, ale projektor i tak był zepsuty, więc na nic się to by zdało. Jeśli chodzi o te Włochy w Warszawie i jeśli chodzi o dzielnice takie jak na przykład, no nie wiem, no w Trójmieście Gdańsk Oliwa. Oliwa. Przecież oliwa ma znaczenie zarówno, powiedziałbym... Płynne. Płynne to na pewno, ale zarówno spożywcze, jak też i na przykład... Smarownicze. Smarownicze, dobrze, że tak posmaruję. Ale to oliwa, nie? Ale są też inne dzielnice, jest na przykład Kraków, Płaszów, albo na przykład jest Olsztyn, Białołęka. To są ciekawe dzielnice. W Trójmieście jest dużo smażalni, bo jest dużo ryby, więc te smażalnie smażą ryby i te smażalnie właśnie chodzą na oliwę. Tak, dokładnie. Funkcjonują dzięki oliwie. Także najwięcej ich jest w samej oliwie. Ale tak wracając do tematu, prawdziwą rybkę to już nie często można zjeść taką, wiesz, od rybaka, która świeżutka jest. To wszystko to jest mrożone i mnóstwo turystów, którzy na przykład na wybrzeże przyjeżdżają nasze bałtyckie, wszystko jedno, czy do Koszalina, czy do Gdańska, czy na Mierzei do Jantaru chociażby, oni wszyscy jedzą odgrzewane kotlety rybne, a tak naprawdę chodzi o to, żeby była surowa. Surowa ryba to a jadłeś kiedyś, słuchaj, tatara z Jesiotra? Surową, już nie będę mówił. Dobra, jak masz takie pomysły, nie tylko ryby surowe można jeść. Oczywiście, można jeść na surowo jabłko. O, rzeczywiście. Jajko nawet. Nie, jajko to można wypić. Nie, jajko można wypić, można zmiętolić, można dodać do zaprawy, a jabłko, nie dość, że symbol biblijny, to jeszcze to jabłko takie, jest przecież tyle nazw dla jabłek, na przykład jabłko niebieski ogon. Z drugiej strony ciekawe, dlaczego jabłka, a nie gruszka? No ale nie, no gruszka to jest symbol bokserów. Nie, no gruszka tak, symbol bokserów, a szczególnie mają trudne życie żony bokserów, ale, bo ich ciągle nie ma w domu, pracują, pieniądze, rzecz nabita, no te rzeczy. Ocieramy się o siebie, ścierając z siebie kurz. Ocieramy się o siebie, ścierając z siebie kurz. Ocieramy się do bólu, ręką ręki dotykamy buzią ust. ocieramy się do bólu. Spójrz na wpleciony w żaluzję nóż. Leży pod poduszką, rzuć się na mnie. Klucz leży pod poduszką, rzucam się na ciebie, ty patrzysz na nóż. Audycja piosenki po polsku, polska audycja w polskim radiu, wszystko gra, Trójka najlepszym radiem w kraju. Ale do czego zmierzam? Polonika, no właśnie, do takie czego? Polonika przyszły mi do głowy. Na przykład zauważ, jak w całym świecie nas reprezentują taki taniec, jest polonez, prawda? Albo polon pierwiastek, albo polanica zdrój, albo Marco Polo na przykład, hip-hop polo też nas w jakiś sposób podnoszą. No jest słowo też polip, ale to inna sprawa muzyczna. No, zapomniałeś o jeszcze jednym bardzo popularnym tańcu. Tak? Nie, polka po prostu. A, no to wiadomo, ale to wiesz, to polonez jest taki bardziej, wiesz, starszawy. Polka jest taka, wiesz, polka galopka szczególnie. To jest żywiołowy taniec. Koni. I, tylko koni, tylko koni. No właśnie, a propos jedzenia. Jaka potrawa ci się kojarzy z Polską, oprócz bigosu i pierogów, które tak naprawdę z Rusi do nas przyszły przed 300 laty? Ej, jak z Rusi? No z Rusi, a co, ty nie wiedziałeś? Nie. U nas nie jedzono takich potraw, one zostały zaczerpnięte. A zresztą sama nazwa pierogi ruskie też o tym świadczy, co nie zmienia faktu, że u Rosjan to jest, no, oni troszeczkę zaniedbują te kulinaria swoje, albo mają mięso z krokodyla, tak jak to mi powiedział jeden kolega, który pracuje gdzieś tam w Moskwie. Jego firma tu z Polski pracuje, gdzieś tam współpracuje z moskiewską i go zabrali jako kontrahenta na obiad do baru, znaczy do baru, do wykwintnego. W tej restauracji i tam właśnie jadł pierwszy raz w życiu mięso z krokodyla. Ja mówię, jak ci smakowało? A on mówi, wiesz co, wolę naszą polską golonkę. Także, ale wiesz, zjadł, powiedział, że zjadł. I dobrze, bo to fajny chłopak, trzecie dziecko mu się urodziło, więc to też fajnie, że naród się rozrasta. No bo kiedy, jak nie teraz? Właśnie, pierogi po rosyjsku, czyli ruskie pierogi, dorszcz po... Dorszcz to ładna nowa ryba. Ale wiesz co, to mutant jakiś. Ale, nie, z deszczu się wziął, wiadomo, no to jest... No, ale się na przykład mówi niemieckie gary, nie? To też jest określenie, które dotyczy takich garów z umlautami. Wiesz. Ale ciekawe, czy są takie potrawy, które w innych językach określa się jakie polskie. Właśnie na podobnej zasadzie, jak my mówimy ruskie pierogi, czy sos grecki, czy też ryba po grecku. Tak, tak. Ja ci powiem, że wielu, znaczy inaczej, spotykając przedstawicieli innych krajów, narodów na swojej drodze życiowej, niejednokrotnie rozmawiałem i powiem ci i także o kulinariach i oni wszyscy, znaczy przynajmniej ta stanowcza większość mówiła, że bigos, to jest coś z Polską zawsze kojarzonego. Bigos, daj mi bigosu, dolej sosu. Wiesz, no... Bigos, właśnie. Taki dobry bigos to jego się przez tydzień uzupełnia różnymi a to składnikami mięsnymi. A to mamy, myślałem, że powiesz. A to mami też w pewnym sensie, bo jest przecież molekularna ta kuchnia. Z tym, że mało kto z niej korzysta, ponieważ te potrawy są zamrażane przez ciekły azot i trzeba mieć laserowe zęby, żeby to w ogóle pogryźć. Ale nie wiem, czy zdajesz sobie z tego sprawę, że taka potrawa, której podstawą jest kapusta i różne rodzaje mięs, czy kiełbas, czy wędzonek, takie potrawy są w bardzo wielu regionalnych kuchniach, więc to chyba jest trochę jednak przesadzona historia z tym polskim bigosem, bo nie, coś podobnego nie, przesadzona, jest... Ale tak mówią nie, polski bigos. No, polski z czym bigos. Się kojarzy Polska, jeśli chodzi o jedzenie? Bigos. To mówią. No i słyszałem jeszcze, że kojarzy się to również z gipsem. Pod swój dach, kiedy cię zdradzę, czy zobaczę w twoich oczach żal? Kiedy cię zdradzę, kto o ciebie jutro będzie dbać? Kiedy cię zdradzę, czy zostaniesz dalej w moich snach? Cię zdradzę, jaki będzie każdy nowy dzień. Kiedy cię zdradzę, czy zapłaczę po nas wolny dzień. Kiedy cię zdradzę, czy się jeszcze będziesz o mnie bać. Kiedy cię zdradzę, czy zostaniesz w moich snach. Rządza burzy krew i przychodzi czas na grzech. Nagle nowe ciało słońcem staje się. Wiem, że robię źle, lecz ty nie potępiaj mnie. Czasem zwierzę musi udać się na żer. Kiedy cię zdradzę, czy ogarnie moje ciało strach? Kiedy cię zdradzę, czy mi jeszcze jedną szansę dasz? Kiedy cię zdradzę, kto o ciebie jutro będzie dbać? Kiedy cię zdradzę, czy zostaniesz w moich snach? Rządza burzy krew i przychodzi czas na grzech. Nagle nowe ciało słońcem staje się. Wiem, że robię źle, lecz ty nie potępiaj mnie. Czasem zwierzę musi udać się na żer. We'll be right back. za burzę krew i przychodzi czas na grzech. Nagle nowe ciało słońcem staje się. Wiem, że robię źle, lecz ty nie potępiaj mnie. Czasem zwierzę musi udać się na żer. Burzy krew i przychodzi czas na grzech. Nagle nowe ciało słońcem staje się. Wiem, że robię źle, lecz ty nie potępiaj mnie. Czasem zwierzę musi udać się na żer. Tak właśnie rozmawiając i dywagując na tematy związane z językiem polskim, a dzisiaj u nas w audycji po polsku wszystkie piosenki, doszedłem do wniosku, że na przykład po polsku żaba mówi rech rech, tak powszechnie się tam pisze w dymkach, jeżeli jest to ilustracja na przykład, a na przykład u Niemców żaba już nie mówi rech rech, u Niemców żaba mówi jawohl. Zauważyłeś, jak nam się powoli zmienia klimat muzyki. Pierwsza część naszego spotkania, naszej wspólnej audycji, optymistyczne piosenki o miłości. Teraz też o miłości, ale... W dwójnasób. Ale w dwójnasób, no cóż, no tak to bywa. Dobrze, że mamy taki język, że wszystkie te niuanse możemy oddać. I te... Język giętki. Język, no czasami język bywa zbyt giętki. Albo pogięty. I trudno zrozumieć z tej giętkości. Ale... To jest kwestia, myślę, Krzysztof, tego różnych prędkości i różnych modalności. Jednemu się podoba, u drugiego wywołuje ciężkie stany, choroby, wstrząsy. Tak. I kwestia nie tego, żeby zestroić wszystkich, aby pasowało wszystkim to samo, tylko kwestia to, co śpiewał przed chwilą wokalista, by nie potępiać innych. Nie mamy prawa potępiać innych, bo i chodzą inaczej ubrani, nie wiem, ciągną za sobą nogę, broń Boże, nie nabijać się skalek. To są rzeczy, które ta kultura zachodnia, która przyszła do nas, wymieszała i wywróciła do góry nogami te znaczenia i te istotne dla nas, jako obywateli naszego pięknego i uważam po wsze czasy kochanego kraju Polski, niestety ulega biodegradacji, najprościej mówiąc. To, co kiedyś było wyznacznikiem, w tej chwili jest gdzieś odepchnięte na bok, są niby w cudzysłowie inne wartości podane. Jakie wartości, pytam? Gdzie tu jest wartość, jeżeli jeden na drugiego psioczy? Przepraszam, no wszystkie psy. Ja też przepraszam, wszystkie psy. Ja nigdy nie psioczę na psy. Dobrze. I to jest chyba, właśnie, że na koty. W wypadku psów jest to ta kość niezgody. Moje psy reagują bardzo serdecznie, tak to przynajmniej wygląda, te machanie ogonkiem, na słowo jedzonko. I wydaje się, że one rozumieją. Ale ty masz psy Pawłowa po prostu. Nie, no mów. Nie, tylko jedno jest Pawłowa, a drugie jest zupełnie... Druga połowa jest gotowa. A karmiłeś kiedyś golonką swoje psy? zwykle nic. Zrób z tym coś naprawdę, wstydno wstawaj, weź się w garść. Już niedługo noc, już niedługo noc. Niedługo noc, już niedługo noc. Ludzie jakoś się starają, a nie tak jak ty. Nie leżą cały dzień, nie leżą cały dzień. Użalać się to grzech, użalać się to grzech. Jak tak możesz, wstań i zaraz coś ze sobą zrób. Już niedługo noc, już niedługo noc. W łóżku prawie cały dzień i nie mam siły wstać. To jak zwykle nic, to jak zwykle nic. Wyjść na spacer może z psem, no przecież nie mam psa. Już niedługo noc, już niedługo noc. Trzeba w odpowiednim momencie, w odpowiednim czasie umieć wysłać do siebie maila z pytaniem, czy wszystko w porządku. Do siebie samego, tak, to jest dobry pomysł. Ja bardzo często wysyłam do siebie takie maile i później... Ja właściwie tylko do siebie. Ale dobrze, nie tylko. Nie, no ale to też jest takie poczucie, że się ma kontakt ze światem. No, ze sobą przede wszystkim, bo to ważne. Natomiast zwróciłeś uwagę, ta piosenka, ona właściwie była o tym, że nie warto się użalać nad sobą. Taka była wymowa. Zwróć uwagę, jak mało jest w nas optymizmu. To jest zresztą powszechnie dowiedzione. Jak spotyka się dwóch Polaków, to... każdy narzeka. Spotyka się dwóch Amerykanów, nawet jak mu się dom spalił przed chwilą, to i tak powie, że jest super, wszystko okej. A jak to jest? No to właśnie wolałbym wersję polską w takim razie, bo ta amerykańska jest okłamana. To raz. Dwa. Pamiętajmy o wydźwięku tych słów, które przed chwilą usłyszeliśmy. One też można by na dwojaki sposób je rozumieć. Albo singiel po prostu zabalagował, dragi nawrzucał w siebie, alku i tak dalej, plus nie wiem, co tam robił jeszcze z przedstawicielami tej samej czy innej płci. A drugie znaczenie jest takie, że facet po ciężkim tygodniu walnął się w ciągu dnia i leży, bo po prostu już flaki wypruwa, żeby zarobić na rodzinę i na żonę i ten. I ta żona, jako taki mityczny chór grecki, śpiewa, czemu leżysz, zajmij się sobą, wstawaj, no, mógłbyś coś zrobić. Inni coś robią, ty nie robisz. Fakt, inni mają choroby, ale coś robią. A ty leżysz i leniu jeden. I tak właśnie jest, że jakieś 100 tysięcy żon mówi do 100 tysięcy mężów, którzy się położą danego dnia, choćby w Polsce. Po prostu potrzebują 15-20 minut poleżeć, pół godziny. A tu nie, wstawaj. Pozmywaj naczynia. No to akurat to nie moje trzeba, naczynie? Bo ja... Nie, ja tam uważam, że mycie naczyń jest immanentną częścią naszego życia, jak korzystanie z łazienki, bo po prostu trzeba, bo będą gniły, będą tam inne kultury bakteryjne, że tak powiem, zadomowią. Ja tylko myję te naczynia, które dostałem od swojej mamy, ale tych od teściowej nie myję. No wiesz co, ja na przykład nie zjadłbym kanapki z szyszynką. Z czym? Z szyszynką? A, rozumiem, tak, tak. A dlaczego nie? Nie zjadłbym, bo są pewne organy, ty lubisz jeść serca, albo na przykład żołądki gulaszowe bardzo, takie. Bardzo. Pyszne są, nie? Aż mi ślinka poszła. Jesteśmy zwierzętami jako ludzie i jesteśmy ludźmi jako zwierzęta, więc wybierzmy, kim jesteśmy. Talerz i nóż, bez których głowa nie potrafi jeść już. Co ma smak jak gruszki najlepsze, co ma zapach jak morskie powietrze. Co z koloru włosów przypomina ci morska dziewczyna. Złoto, złoto, złoto, złoto. Złoto, złoto, złoto, złoto. Złoto, złoto, złoto, złoto. Złoto, złoto, złoto, złoto. Co kolor nadaje połyskom i nowożeńców łóżkom, co trumny ozdabia czcigodnym staruszkom, co prześwituje cielstw wielorybich po łysku, jakie są jelita w ich brzuszysku. Złoto, złoto, złoto. Złoto, złoto, złoto, złoto, złoto, złoto, złoto, złoto, złoto, złoto, złoto, złoto. Dnia blasku księżyca, jaki kolor ma, blasku gwiazd, byle robak pić ma. Złoto, złoto, złoto, złoto. Złoto, złoto, złoto, złoto. Złoto, złoto, złoto, złoto. Złoto, złoto, złoto, złoto. To skądinąd ciekawe, że złoto, słowo złoto, zawiera w sobie słowo inne, zło. A na przykład dobro, no bro, to już by trzeba było wrócić do epoki brązu. Złoto. Zabijają się ludzie o to złoto, zauważ. Zabijają, zabijają, zabijają. a przecież wystarczy nadać rangę równą złotu, na przykład węglowi, naszemu złotu polskiemu, czyli węglowi. Tylko że widzisz, no węgiel jest nietrwały. Złoto w piaskach różnych chodzą przecież ludzie z różnymi piszczałami, wykrywaczami metali, znajdują jakieś stare obrączki, stare monety. Nie wiem, czy wiesz, Krzysztof, o swego czasu śledziłem to wszystko. Krzysztof, nie wiem, czy wiesz, że, nie patrz tak na mnie, że w Polsce, na terenie całego naszego kraju, nie ma województwa, gdzie by nie znajdywano skarbów w postaci monet złotych z czasów rzymskiego cesarstwa, ale nie tylko, także republiki. Ojej. Przepraszam. Czyli bogactwo jest w zasięgu ręki? No. Jest, tylko to jest kwestia odniesienia się do tej piosenki i do tej poprzedniej. Tu myślę, tak, to nam się w ogóle dosyć ciekawie układa. Tak, ten scenariusz, się dobrze ten układa. Scenariusz. Tak, tak, tak. Tym bardziej, że jakby obrączka złota to jest symbol, nosi się go na palcu, jeżeli się jest żoną czy mężem. Nosi się czasami inne kruszce, jak się jest w stanie narzeczeńskim. Dobra, to rozumiem. Ale na przykład nie rozumiem facetów, którzy noszą na szyi półkilogramowy łańcuch ze złota. Tego nie rozumiem z jednego względu. Nie tego, że chcą się popisać, jacy są majętni, czy taki, przyciągnąć. Że taki lekki, tak? Nie, że właśnie, że ten ciężar ciężarem, ale to się wrzyna w skórę i w ogóle. I w ogóle to tak a propos tego dermatozora. No, myślę, że mam kolegę, który jest medykiem i który stara się ze skóry normalnej uczynić skórę syntetyczną, aby jest chirurgiem, którego też znasz. I słuchaj, to jest dopiero jakby pójście w kierunku złota. Przecież jak opatentuje, jak wymyśli, to wszystkie kliniki świata będą chciały na licencję brać ten wynalazek. No nie zmienia to faktu, że mamy dużo wynalazców i nasz język polski też obfituje w wiele wynalazczych pojęć i słownictw. Pojawiają się nowe wyrazy, to fakt, bo wtedy język, kraj żyje, naród. Jeżeli język nie umiera, nie zasycha. Nawet jeżeli ma naleciałości z innych. Rozwija się, to jest tak, ale, rzecz naturalna. Tak, ale na przykład tutaj w naszym środowisku naszych kolegów przed 15 laty powstało słowo żenada. Ono wcześniej nie występowało ani w literaturze i tak dalej. I teraz ludzie, którzy mówią żenada w telewizji, na przykład wywiadu udzielając, jak oglądam jakiś program, powiedzmy w telewizji. No tak, za kilka lat też będzie klasyka, będzie w słownikach języka polskiego, podobnie jak słowo badziewie, o tym już dzisiaj rozmawialiśmy. Z tym węglem, to jest ciekawa sprawa. Węgiel, polskie złoto. Tak. Ja mam w oknach takie bieda szyby. Złote klamki. Aha, bieda szyby. I to też jest pomysł. No, wszystko należy wykorzystywać. No, Polak, węgiel, dwa bratanki, wiadomo. Tak, dokładnie. I to jest raz. Dwa, że nasz język polski jest właśnie złotem. Złotem? Złotoustym złotem. O, tak. Jest po prostu przecudownym językiem język polski. telewizorem. Fiolet na twarzy i fiolet w płucach. Obrazki, obrazki, obrazki. Rambo jaskinie i parasole. Pokój pełen duchów, pokój pełen duchów. Pokój pełen duchów, pokój pełen duchów. Żaden program nie wytrzyma 5 sekund. To jest light show. Light show. To jest light show. Na cmentarz i porodówkę. Już za tydzień wprowadzimy nowy fragment naszej audycji, który się będzie nazywał Grafika Radiowa, ale o tym za tydzień. O tym za tydzień albo za dwa zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Telewizja to jest dobrodziejstwo czy też zmora naszych czasów? Myślę, że jest to na pewno jakiś samouczek dla tych, którzy chcą poznawać świat, a nie mają na przykład dostępu do komputera, bo i tak bywa. Chociaż wydaje się to nieprawdopodobne, tak bywa, ale też sam osobiście znam wiele osób, które zrezygnowały z telewizora, nie mają go w ogóle w domu. Mają komputer, owszem, czy tam jakieś tablety, ale telewizora nie ma. Telewizor w starym znaczeniu wymaga od nas pewnego skupienia, wręcz nabożeństwa, że musimy siąść do niego, najlepiej wespół z rodziną, oglądać jakiś program wysterowany przez specjalistów, psychologów, aby nas przyciągnąć i trzymał tam. Tam się wpycha z kolei mnóstwo cwaniaków z walizkami pieniędzy, czyli taki reklamodawców. Czyli taki pożeracz czasu. Pożeracz czasu, ale też pewnej wrażliwości, wiesz? No to cóż, telewizji nie oglądamy, ewentualnie programy. Polecamy tylko Trójkę, tak. Polecamy radio, bo radio wymaga jednak wyobraźni. To raz, że wymaga. Dwa, że akurat my w naszej audycji, trzeba to przyznać, podajemy na tacy wszystkie sekwencje, więc nawet nie trzeba mieć specjalnej wyobraźni, żeby zrozumieć, tak, o co nam, nie chodzi. Czasami podajemy też to pod tacą. Godzina jest późna, nasze spotkanie zbliża się powoli do końca, no ale jeszcze trochę czasu nam zostało. Niemniej jednak może się zdarzyć, że przyjdzie bezsenność. Tak. I jak przyjdzie, to pójdzie. przeżycie dnia raz jeszcze od nowa. To ciemność, w której ty i ja walczymy na słowa. To spowiedź przed ołtarzem z gwiazd, przed maską księżyca. Za oknem jakby drwiła z nas bezludna ulica. Cóż, piękny, piękny tekst. I jeszcze raz piękny. Tak, drodzy państwo, dziękujemy, że dotrwaliście z nami do tej godziny. Audycję przygotowali i zrobili, cały sztab ludzi przygotował i zrobił, ale trzeba przyznać, że te wierchuszki, czyli Siemak i Paulus, serdecznie państwu życzą albo głębszego dalej snu, albo rozbudzenia się, bo przecież piękna niedziela. Ale jeszcze nie tak szybko, jeszcze mamy trochę czasu, także wiesz, co trzeba zrobić, jak nie można zasnąć, bo każdemu się zdarzają takie momenty, że przewraca się w łóżku, już chciałby zasnąć, już chciałoby się, żeby ten sen przyszedł, odpoczynek. Wtedy wcale nie jest najskuteczniejsze liczenie baranów. Ja liczyłem warany, kiedy się od razu zasnąłem. Trzeba sobie wyobrazić kolor szary. I to rzeczywiście pomaga. Skutkuje, ale w domu spokojnej szarości. Tak, no to nie jest też łatwe, no bo wyobrazić sobie kolor szary, no cóż. Nie jest to trudne, wystarczy zamknąć powieki, mamy szarą ogniskową. Ja, może inaczej. Jedno jest pewne. Polska to jest kraj, z którego i ty, i ja jesteśmy dumni. Mieszkamy tu, nie zmieniliśmy miejsca zamieszkania, nie uczyliśmy się innych języków, nie zamieszkaliśmy w Moskwie, czy w Berlinie, czy w Pradze, czy w Sztokholmie. Nie mówmy, bo ja znam kilka. Dobra. Równie pięknych, no ty nie znasz żadnego. No ale wiesz, nie wiem, czy znanie języka w twoim wypadku, czyli dzień dobry i do widzenia, to jest cały język. Ale wracając i bez urazy, ciągną się za nami polskie wyrazy. To prawda. Żegnają się z państwem Paweł Paulus Mazur i Krzysztof Siemak. Audycja przeminęło z wiadrem. Zapraszamy za tydzień. Zapraszamy tak? Za tydzień, a za tydzień to już święta. Ale będzie ciekawie.